الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النقاه من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلى الله عليه وسلم فلا آگے آ جائے آگے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں کوئی نبی ایسا گزرا نہیں کہ جس نے نکاح نہ کیا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. تمام نبیوں کا نکاح ہوا. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کل 11 بیویاں اور اللہ کے نبی کو اتنی عورتوں کی اجازت تھی. اس میں بہت حکمتیں ہیں کہ اتنی ساری عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر کی شریعت, گھر کی شریعت جو ہے, باہر کی شریعت نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہیں, دنیا بھر کے باہر کے مسائل ہیں, ان تمام مسائل کو تو صحابہ کرام کیچ کریں گے, لیکن اندر کے جو مسائل ہیں, حیض کے حالات, نفاس کے حالات, پھر ان حالات میں اللہ کے نبی کا ان سے معاملہ, پھر آپ اپنی بیویوں سے کیسے رہتے تھے, گھر کا کام کیسے کرتے تھے, رات میں کب اٹھتے تھے, ان تمام کو کیچ کرنے کے لیے ضرورت تھی زیادہ عورتوں کی. عورت کم عقل ہے, یہ ایک عورت ساری شریعت کو محفوظ نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ غسل کب کیا جائے. حضرات مہاجرین کی رائے یہ تھی کہ جب تک بدن سے پانی نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوتا. حضرات انصار صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ عورت کے ساتھ ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ ایک اختلاف تھا اور صحابہ کا اختلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اپنی بیٹی حفصہ کو مسئلہ پوچھا اور یہ پوچھا کہ بیٹی شرم نہ کرنا, اللہ کے نبی علیہ السلام غسل کب فرماتے تھے. تو حضرت حفصہ بہرحال بیٹی تھی, اپنے باپ کو کوئی مسئلہ بیان کرنے سے حیا مانے تھی. آپ نے فرمایا کہ ابا جی یہ مسئلہ مجھے نہ پوچھو, ام سلمہ سے پوچھ لو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مسئلہ پوچھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات پر غسل کر لیتے تھے, صرف ملاقات پر غسل کر لیتے تھے. تو اب یہ اندرونی زندگی کو کیچ اپ کرنے کے لیے ضرورت تھی ازواج مطہرات کی کہ زیادہ ہو. یہ یہود بے بہبود, یہ اسلام پر اشکال کرنے والے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت خراب شکل بنائی اور پوری دنیا میں اس کو ریلیز کیا, جس میں حضور کو علیہ باللہ سم علیہ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے خواہش پرست ثابت کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھر جوانی 25 سال کی عمر ہے, بھر جوانی ہے, اور آپ اپنی اس بھر جوانی میں 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں جو دو جگہ سے بیوہ ہو کر آئی ہے. انسان اپنی جوانی میں تو کم سن لڑکی کو, 19-20 سال کی لڑکی کو تلاش کرتا ہے, یہاں حضرت نے 40 سال کی عمر سے 40 سال کی عورت سے نکاح کیا, اور جب تک وہ حیات رہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کب ہوا؟ ادھر کا موقف. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتقال ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی 52 سال کی تھی. جوانی تو اسی میں پوری ہو گئی آپ کی. اور اگر ہمارے نبی پر اشکال ہیں کہ 11 عورتوں سے نکاح کیا, تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو یہود کے نبی ہے, بنی اسرائیل کے نبی ہے, ہمارے بھی نبی ہے, ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. ہمارا ایمان نہیں ہوگا اگر سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہ ہو, لیکن جواب دینے کے لیے ہم جواب دے رہے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 عورتوں سے نکاح کیا تھا. لیکن یہ سب اسلام کو کینسل لگانے کی باتیں ہیں, اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان کا پڑھا لکھا بچہ جو صرف دنیاوی تعلیم سے تو بہت واقف ہے اور دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے, وہ دنیا کے سوالوں کے بہاؤ میں بہہ کر اسلام پر اور اللہ کے نبی پر اشکالات کرنے لگا. اللہم احفظنا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حیدرآباد کا ایک جوان یوں کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کا ایک دعویٰ ہے, اور وہ دعویٰ یہ ہے وما تدری وما ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, میل فیمیل, پورا ادھورا, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس بأی ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو آج کل حیدرآباد کا ایک نوجوان جس نے سائنس میں قدم رکھا, وہ یوں کہنے لگا کہ یہ آیت تو اس زمانے کی ہے, حضور کے زمانے کی, جب سونوگرافی نہیں تھی, جب ایکس رے مشین نہیں تھے, یہ تو اس زمانے کی آیت ہے. اب تو سونوگرافی بھی آ گئے, ایکس رے مشین بھی آ گئے, اور یہ بتا دیتے ہیں کہ میل ہے فیمیل ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے. اس لیے قرآن سے اس آیت کو نکال دینا چاہیے. اللہم احفظنا. اور یہ آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن سے اس آیت کو نکال دو. ہم اس عقل کے دمدم کو جس نے دین نہیں پڑھا صرف دنیا پر ہی, ہم اسے یوں سمجھائیں گے کہ قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے نا, یہ تب کا دعویٰ ہے جب انسان کا ویر عورت کی تھیلی میں پہنچ رہا ہے, تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو ثابت کر کے بتا دی کہ یہ بیکار ہوگا یا کچھ بنے گا بھی. اللہ کا دعویٰ تب کا ہے, اور وہ کوئی مشین نہیں بتا سکتی. اور مزید اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے, حدیث شریف میں ہے کہ جو اندر میں ہے وہ میل یا فیمیل, لڑکا یا لڑکی, اس اتنا ہی دعویٰ نہیں قرآن کا, ماں ہے ماں, وَيَعْلَمُ مَا, اور ماں عربی گرامر کے اعتبار سے بہت معانی کو لیے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل, کالا ہے یا گورا, اس کا رزق کتنا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی, اس کو کتنی مصیبتیں آئے گی, یہ سب ماں کے پیٹ میں اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تمہاری ساری ٹیکنالوجی کو جمع کر لو, ساری سونوگرافی کو جمع کر لو, سارے ایکس رے مشین کو جمع کر لو, وہ صرف میل اور فیمیل کو بتائیں گے, باقی اس کا رزق کتنا ہے کوئی نہیں بتائے گا. اس کی عمر کتنی ہے کوئی نہیں بتائے گا. اللہ کا یہ دعویٰ قیامت تک کا ہے, خداوند قدوس کا یہ دعویٰ قیامت تک کا ہے. کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی قرآن کریم کو چیلنج نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی اور نہیں کر سکتی. قرآن اپنی جگہ ایک عطل ہے, اس کے دعوے اپنی جگہ ایک سچے. بہرحال ایک بات نکاح کی مناسبت سے ذکر کر دوں, حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب قائم کیا ہے. دیکھو نکاح بہت آسان ہے, بہت آسان ہے نکاح کا. اتنی میں آپ کو نکاح کی آسانی کا معاملہ بتاؤں کہ اگر کسی لڑکے نے کسی وکیل کو یوں کہا کہ بھائی میرا نکاح کرا دو اس لڑکی سے, ہمارے صدیق مدعا بیٹھے تھے اور یہ دلہا نے یوں کہا کہ صدیق مدعا آپ میرا نکاح کرا دیجئے اس لڑکی سے, اور انہوں نے یوں کہا کہ اچھا میں نے تیرا نکاح کر دیا اس لڑکی سے اور اتنا مہر اور یہ دو گواہ ہے یہاں, تو اب ان کو یہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے قبول کیا, جب تو نے کہا ہے تو قبول ہو ہی گیا. نکاح اتنا سادہ ہے, اتنا سستا ہے. یہ تو ہم نے خرافات میں اور نہ معلوم کہاں کہاں سے خرچوں کے اندر نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. ابھی میں پرسوں بھی یہاں نکاح پڑھانے آیا تھا, میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں اس دن کہنا بھول گیا, لیکن انشاءاللہ ایک بڑے مجمع میں میں اس بات کو کہوں گا. ہمارے مسلمانوں کا حال اس وقت یہ ہے کہ بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں, بے چین ہیں, اضطراب ہیں, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی جو ہیں ہڈیوں کا پیشن بنا ہوا ہے, کوئی لیور کا پیشن ہے, کوئی کس کا ہے, کوئی دنیا بھر کی بیماریوں میں ہیں. اور ہماری ایک ہاسپٹل ہے اس وقت جو اس سرزمین پر برسوں سے کام کر رہی ہے, اللہ اس ہاسپٹل کو نظر بد سے بچائے, یعنی ہماری جو لوکات ہاسپٹل ہے اللہ نظر بد اور نظر حسد سے اس ہاسپٹل کو بچائے. لیکن اس کے باوجود جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس اس کام کو لے کر جانا ہے, بائی پاس کا ہے, فلاں ہے, فلاں, ہمارا مسلمان فائل لے کر کے اس سے بھیک مانگ رہا ہے, اس سے بھیک مانگ رہا ہے, اس سے بھیک مانگ رہا ہے, اس کے باوجود اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور وہ اسی میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتے ہیں. میں یوں کہتا ہوں کہ مسلمان ایک سال کے لیے اپنے شادی میں کھلا پلانے کے خرچوں کو بند کر دیں اور ان پیسوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے لیے جمع کر دیں, خدا پاک کی قسم کتنوں کی زندگی بچ جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ مینجمنٹ ہے, نہ ہم نے اپنے پیسوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا سیکھا, اور نہ ہم نے اللہ کے راستے میں اپنے پیسوں کو لگانا سیکھا. نکاح بہت سستا ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, یہ تو ہم نے مہنگے کر دیے دنیا بھر کے خرچوں کی وجہ سے کہ اس میں ہال بھی بک ہونا چاہیے اور اس میں فلاں بھی ہونا چاہیے اور اس میں بریانی بھی ہونی چاہیے اور اس میں یہ بھی ہونا, دنیا بھر کے خرچوں کی وجہ سے نکاح ہمارے مہنگے ہو گئے. اور غریب کی بیٹیاں پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہوٹلوں میں اپنی ذات کو فروغ کر رہی ہے. کیا اللہ ہم سے اس کا سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہم کو اس سے متعلق نہیں پوچھے گا کہ تم تو مزے کر رہے تھے اور جلسے کر رہے تھے اور غریب مسلمانوں کی بیٹیاں ہوٹلوں میں اپنی ذات کو بیچ رہی تھی؟ اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میں ایک مسئلہ ذکر کر دوں کہ دیکھیے, اگر کہیں طے ہو, عمومی طور پر آج یہ مسئلہ چل رہا ہے, امام بخاری نے یہ مسئلہ مستقلاً بیان فرمایا بخاری شریف میں, فرمایا کہ اگر نکاح کا کہیں طے ہوا اور طے ہونے کے بعد سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد توڑنے کی ضرورت پیش آئی, کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے توڑنے کا مسئلہ پیش آیا, تو بخاری شریف میں ہے, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دونوں طرف سے کلیئر معاملہ کر لو تاکہ کسی کا لڑکا اور لڑکی بدنام نہ ہو, بات صاف کرو تاکہ لڑکا اور لڑکی بدنام نہ ہو. امام بخاری اس پر ایک حدیث لائے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا, حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا, تو عدت پوری ہوئی بیٹی کی, تو حضرت عمر نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پیش کیا اور یہ کہا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح فرما لیجئے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینداری اور تقویٰ کو دیکھ کر اگر سامنے سے کوئی اپنی بیٹی کو پیش کرے تو شریعت میں جواز ہے, اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو ابو بکر سے فرمایا کہ میری بیٹی ہے, اگر آپ نکاح فرما لیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا, ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں. وقت گزر گیا, دیکھا کہ صدیق کا کوئی جواب نہیں, تو حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے. حضرت عثمان نے دو چار دن کے بعد جواب دے دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, لا حاجت لی, مجھے ضرورت نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو کہ تمہاری بیٹی حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. نکاح ہو گیا. اب نکاح ہو جانے کے بعد صدیق اکبر آئے اور فرمایا کہ تم نے مجھے کہا تھا اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے سلسلے میں اور میں نے جب تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تو تمہیں غصہ آیا ہوگا. عمر نے کہا بہت غصہ آیا تھا مجھے تمہارے اوپر اور میں نے یہ کہا کہ تم سے اچھے تو عثمان تھے, جواب تو دے دیا, نہ تو نہ, تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں. تو صدیق اکبر نے اب مسئلے کی وضاحت کی اور یوں فرمایا کہ تمہاری بیٹی جب عدت میں تھی تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا میرے سامنے, اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ حضرت کا کچھ ارادہ ہے. اب اگر میں ہاں کہہ دیتا تو نبی کے ارادے پر اپنا مسئلہ کرنا ہو جاتا اور اگر میں نہ کہہ دیتا تو تم مجھے پوچھتے کہ کیوں, تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی کہ حضرت کا ارادہ ہے تو حضور کے راز کو فاش کرنا پڑتا, اس لیے میں خاموش رہا, میں نے ہاں بھی نہیں کہا, میں نے نہ بھی نہیں کہا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں مسئلہ ہو اور اس کے بعد ضرورت پیش آ جائے تو معاملہ وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے تاکہ کسی کی بیٹی بدنام نہ ہو جائے, کسی کا بیٹا بدنام نہ ہو جائے. اس پر ایک واقعہ نقل کر کے بات ختم کروں. حضرت مولانا زکریا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کا طے کیا تھا میرٹھ میں, بالکل پکا سب کچھ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت شیخ زکریا فارغ ہو کر آئے, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ میری بیٹی کا نکاح پرائی جگہ پر کراؤں, اس سے عزیزم زکریا کے ساتھ کیوں نہ کرا دوں, میرا بھتیجا ہے, پھر اس کا باپ بھی نہیں تو میں اس کے باپ کے درجے میں ہوں, تو میں اسی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں نہ کرا دوں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے میرٹھ اور ان لوگوں سے فرمایا کہ دیکھیے تمہارے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے, تمہارا بیٹا بڑا اچھا دیندار سب کچھ ہے, لیکن میری بیٹی کا متعلق میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا بھتیجا فارغ ہو کر آیا ہے اور مجھے اس کی پیشانی سے, یعنی زکریا کی پیشانی سے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح زکریا سے کراؤں تاکہ وہ اطمینان سے کام کرے حدیث کا. اگر وفادار بیوی مل جاتی ہے تو انسان کو کام کرنے میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں, کوئی بھی کام دنیا کا ہو دین کا ہو بڑی سہولتیں ہوتی ہیں, اور وفادار بیوی نہیں ملتی تو مکان جہنم بن جاتا ہے. تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح زکریا سے کر دوں, اس لیے میں آیا ہوں توڑنے کے لیے. تو میرٹھ والوں نے کہا کہ حضرت ہم تو چاہتے تھے آپ کی بیٹی ہمارے وہاں آئے, لیکن اب آپ جو فرمائے ہمیں منظور ہے, یہاں ٹوٹ گیا معاملہ, کلیئر کر دیا, صاف کر دیا, تمہارے بیٹے میں کوئی خرابی نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ کے پاس مولانا الیاس صاحب تشریف لے گئے اور فرمایا زکریا تم سے بیعت ہوا ہے, اس کو کہیو کہ مولانا الیاس صاحب کی بیٹی سے نکاح کر لے, یعنی چچا کی بیٹی سے نکاح کر لے. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ مولانا اگر زکریا تیار نہ ہوا تو منع کر دیا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں باپ کے درجے میں ہوں, نہ کہے گا تو تھپڑ مار کے نکاح کراؤں گا میری بیٹی سے, اسے کیا پتا کہ کہاں نکاح کرنا چاہیے. اب حضرت شیخ وہاں گئے تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چچا جان آئے تھے اور اپنی بیٹی سے نکاح کرنے سے متعلق کہاں ہے اگر آپ کہیں تو. حضرت شیخ نے فرمایا میرے چچا جہاں نکاح کرا دے مجھے منظور ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی تعلیم لینی چاہیے, اپنے ماں باپ کے تابع بن کر نکاح کرو, جہاں چاہے قدم اٹھا دیا, جدھر چاہے قدم اٹھا دیا, جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لیا اور زندگی بھر روتے پھرتے ہیں. پھر اپنے ماں باپ کی چاہت کے مطابق نکاح کرنے میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے. بہرحال نکاح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چچا جان جن سے بھی نکاح کرائے میں تیار ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوا, یہی بھائی طلحہ کی والدہ, حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ. حضرت شیخ اپنی آپ بیتی میں ایک جگہ یوں فرماتے ہیں, فرمایا اگر چچا جان اپنی بیٹی سے میرا نکاح نہ کراتے تو میں حدیث کا کام نہیں کر سکتا تھا. کتنی وفادار بیوی ملی, وفادار بیوی کی بنیاد پر کام کرنا آسان ہوتا ہے اور بے وفا بیوی کی بنیاد پر مکان جہنم بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دولت دیکھ کر نکاح کرتا ہے, کوئی جمال دیکھ کر نکاح کرتا ہے, اور کوئی نسب دیکھ کر نکاح کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنہوں نے جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا وہ سمجھ لیں کہ وہ عیسائیت کے طریقے پر جا رہا ہے اس لئے کہ عیسائیوں کے وہاں خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے جنہوں نے خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے بیج ڈال دیا عیسائیت کا آنے والی اولاد میں عیسائیت آئے گی اور جس نے صرف دولت کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے بیج ڈال دیا یہودیت کا یہود دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں اور جس نے نسب اونچے اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے بیج ڈال دیا اس مذہب کا جو ہمارے وہاں چل رہا ہے اس لئے کہ ان کے وہاں بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے نسب ہی میں نکاح کیا جاتا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے میں تم سے کہتا ہوں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ اصل دین کو محور بناؤ دینداری کو دیکھو اللہ ہمارے جوانوں کو دینداری دیکھ کر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں دینداری کے ساتھ جمال بھی ہے خوبصورتی بھی ہے دولت بھی ہے نسب بھی ہے تو نور اللہ نور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہو جائے گا اللہ آج کے اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے مودت و محبت نصیب فرمائے گا جناب مشتاق احمد سلیمان حکیم صاحب کون ہے آپ اچھا اور جناب الیاس یوسف باورا صاحب آپ ہیں جی 10,000 روپے مہر اچھا تو یعقوب آپ نے اجازت لی مبشرہ کی اچھا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما